Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай». При микрофоне Алесь Аркуш. 30-гадовы Павел Костюкевич жыве ў Ізраілі 11 гадоў, регулярна наведваючы Беларусь. Ягоныя школьныя гады прыпалі на перыяд нацыянальнага адраджэння, і ў Ізраіль Мінчук ад'язджаў ўжо свядомым беларусам. Пазалетась Костюкевич прэзентаваў у Менску зборнік выбраных апавяданняў культавага ізраільскага пісьменніка Эдгарда Керета, кіроўца аўтобуса, які хацеў стаць богам. Летась на прэзентацыі анталогіі, якую склалі 15 апавяданняў 10 найлепшых ізраільскіх аўтараў, філосаф і літаратар Валянціна Кудовіч заявіў, пра такіх, як Костюкевич, кажуць перакладчык ад бога. Я спытаў у Паўла, чаму раней у Беларусі практычна не перакладалася сучасная яўрэйская літаратура. Ну, па-першае, трэба не забываць, што ёсць яўрэйская, ёсць ізраільская. Яўрэйская літаратура – настолькі безмежная тэма, пра якую можна гаварыць і гаварыць. Ёй уже там некалькі тысячаў гадоў, і пішацца яна не на адной мове, на 11 мовах. І пішацца не толькі на яўрэйскіх мовах, тых 11 яўрэйскіх мовах пішацца яшчэ і на па-расейску, па-ангельску, па-польску. Я займаюся больш канкрэтна больш ізраільскай літаратурай. Это больш все ж такі вузейшая тэма, і прасцей пра гэта гаварыць. Таму што вось першы пункт, што я хацеў сказаць, што трэба адрозніваць габрэйскую літаратуру і ізраільскую. Ізраільская – это частка габрэйскай літаратуры, якой няма ні пачатку, ні канца, можна сказаць. А вот скажы, вось з этой ізраільскай літаратуры, які ўнёсак беларускі? Вот, бо з Беларусі шмат же выехала габрэяў у Ізраіль. Вот ці яны ажывілі неяк, ці далі некі сегмент этой літаратуры ёсць часткова беларускі? Ну, тяжко сказать, что насколько он белорусский, насколько тот человек, что он выехал с территории Беларуси, насколько у него проявлялись белорусские корни. Ну, конечно, отчувалось, что земля, где он рос, где он родился, конечно, наклала отбиток. В этом плане проза, может быть, поэзия вельми такие и европейские. Я маю на увазе початок 20-го стагодия, первая хваля поэтов, письменников. Европейские такие, навод, я бы сказал, усходнеевропейские. Проявляется в темах. Ну, шмат почерпнули, я думаю, от национальных поэзий, от польской, от российской, может быть, и от белорусской так само. А вот, коли поравновывать литературу Израиля, вот, и она ближе до якой литературы? До азиатской, до европейской, до некой национальной? Ну, не столько знакомы с азиатскими литературами, с арабскими и персидскими, и так далее. Ну, в принципе, я найду рэчышы, я думаю, европейской литературы, насколько я могу мерковать, вот для того, что я прочитал. Ну, это, конечно, феномен, сам по себе литература. Сама, якая нараджается, и такая зубелявая, такая, хочет быть контрой, она хочет быть контрой не только иншим литературам, но хочет быть контрой по переднему поколению поэтов и письменников. Я маю на увазе письменников, ну, какие вось... Убрались у первых 80-х, 90-х годах. А вот ознакомившись с литературой Израиля, как ты ее для себя открыл? Что, какие имена для себя были, саправды, были открытием? Ну, конечно, Эдгар Керет, якого я одразу переклал. Это было для меня открытием именно светопознания. Не столько потому, что он израильтянин, столько якось открытие свету, открытие вот этого... Может быть, первого подлеткового расшарования в свете, что ось пришли, и ось свет он такие, некий инакш. Конечно, было уражение от, с такой широстью, как он это сказал, с такой открытостью настолько, что не змушенностью обовязково, что человек литерально за два сказа каже, на что шмат думают люди, забирая шмат часу подумать над этим. Ось, ну, Узи Валь, конечно, ну, тут уже худшее, ближе до Чехова, такое повидание так само... Для меня адлюстраванне нашего жыцця. Вот что я не люблю в літаратуры, калі яна адлюстроўвае жыццё, но вось у Узівалі это такая вось струнка, такая шчымлівасць, адлюстраванне жыцця, вось менавіта тое выключэнне, якое мне падабаецца. У 20-х годах у Беларуси была так само, ну не поширена, но так само мела свое развитие габрейской литературы. Выходили часописы на габрейской мове, книжки выходили, было шерох ведомых имен у литераторов. Ти, кто сте доследовая это, и ти, вот тебе цікаво это, как бы так, объеднать, собрать, не систематизовать, выучить? Ну, так, но это не варто забывать, что это все было зроблено на идыш. Идыш я не веду, я веду иврит. Идыш хотя вот писали, вот зараз передали рукопись Вольфу Рубинчуку, этому ведому дзеячу габрэйскому, який вось робіць, каб неяк зблізіць беларускіх, габрэйскіх людзей неяк у Беларусі. Ему далі зараз рукапіс паэта Эліса Вікоўскага. Ён пісаў на ідышы, але вось знайшліся рукапісы, што ён пісаў на іўрыце, то бок пасляваенныя, то бок уявіць сабе чалавек, які на этой мове не размаўлялі, яшчэ нарадзіўся там, я не ведаю, некалькіх тысяч кіламетраў, пісаў на іўрыце. Вось ён мне прапанаваў разбіраць это, дарэчы, ніяк не магу прыступіцца да гэтага. То бок цікава в этом плане паглядзець на это, што і пісалі паэты былі, канешне, пісалі на ўсіх мовах. Чым чалавек працаваў бухгалтарам, на вазелі Савікоўскі, ён хаваў ад сваіх паплечнікаў, што ён піша нават на ідышы, што, в прынцыпе, на ідышы была такая даволі распаўсюджаная мова, і все адно ён саромеўся. Я ўжо уяўляю, як ён саромеўся і баяўся, што ён пісаў на іўрыце, што тады лічылася мовай рэакцыйнага сіянізму і гэтак далей, у адрозненне ад ідыша. Досыць вядомай стала кніга перакладу ізраільскіх апавяданняў «Чалавек, які скраў сцяну плачу». А ці плануеш ты працяг нейкай гэтай кнігі, ці перакладаеш ты штосьці зараз? Ну, я зараз што-то пераключыўся на амерыканскую літаратуру, калі шчыра, я пераклаў вось Курта Ванігута «Бойні номер 5», ну, вось спрабуем і выдаць, зараз праходзіць это рэдактуру і так далей. Ну, плануецца, в принципе, у Зівалі таксама уже перакладзена лежыць в загажніку. Ну, ж давно уже, я ж скольки разоў рекламаваў, нават все равно уже рекламаваць. Лежыць в загажніку апавяданні у Зівалі, «Любошчы з маладымі курыцамі» зборнік. Ну, пакуль не знайшлося заказчыка, ну, чакаем заказчыка, фундатара.